بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. قل أعوذ برب الناس. Säg, jag söker skydd hos människornas herre. ملك الناس. Människornas konung. إله الناس. Människornas gud. من شر الوسواس الخناس. Mot den förrädiske frestarens ondska. الذي يوسوس في صدور الناس. Han som viskar inom människornas bröst. من الجنة والناس. Bland både jinnerna och människorna.